राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 28 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम परमात्मा देखो सब जगह है ना, परमात्मा ही है, संसार है नहीं, ये है दिखता है नहीं, हरदम ही विलास विनाशील है, कोई क्षण ऐसा नहीं क्षण में संसार से ठहरता हो, किसी क्षण में नहीं ठहरता है, प्रत्येक क्षण नाश होता है। तो ये नहीं है और परमात्मा है, परमात्मा है जो इंद्र रहता है, उसमें किंचन में कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं, कभी पड़ता ही नहीं। और संसार कभी ठिर होता ही नहीं, कभी भी ठिर नहीं होता, हरदम संसार नाश विनाश नाश ही था जा रहा है, इसमें एक मार्मिक बात है, जो सर्वव्यापक होता है उस सर्वव्यापक की प्राप्ति क्रिया द्वारा नहीं होती, क्रिया द्वारा उसे ही होती है जो दूर होता है, देश से काल से व्यक्ति से वस्तु से जो दूर होता है उसकी प्राप्ति होती है क्रिया के द्वारा, जो सर्व देश में सर्व काल में सर्व व्यक्तियों में सब वस्तुओं में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण अवस्थाओं में जो सब जगह सब समान से पूर्ण है, उसके प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं होती, अक्रिया कारण होती है, क्रिया करते ही उसे दूरी हो जाती है, क्रिया करते ही उसे दूर होता है और निष्क्रिय होने से प्राप्ति होती है। तो श्रम रहित क्रिया रहित कर्ण से रहित हो जाए, क्रिया रहित हो जाए, श्रम शांत सदघन चिदघन आनंद घन, तो निष्क्रिय से प्राप्ति होती है, एक आश्वास अकिंचन अप्रयत्न अकिंचन जो सब पदार्थ नाशवान है उनकी क्रिया से प्राप्ति होती है, क्रिया से क्रिया करने से प्राप्ति होती है, और जो निष्क्रिय होता है उसकी प्राप्ति निष्क्रिय होने से होती है, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई नाश नहीं, कोई घटना नहीं, है सब में है, वो है सभी, ये नहीं बना तो थोड़ा है और है अपना ही है। नहीं है दो है, एक है एक नहीं है। ये संसार नहीं है, संसार मात्र नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। ये सब जितना बैठा है ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, तो पहले भी नहीं है पीछे भी नहीं है, और जो वर्तमान में है वो भी बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक क्षण ही बदल रहा है। देखो मार्मिक बात बताइए आज, मानो एक तो हरदम है रहता उसमें नहीं होता ही नहीं, और ये नहीं होता उसमें है होता ही नहीं। परमात्म तत्व में नहीं नहीं होता और संसार में है नहीं होता। संसार में सर्वथा हरदम नहीं नहीं होता, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है, सब नहीं में जा रहे हैं। ये स्थूल बात बहुत बार कही है मैंने कि जितने जिसको उम्र आ गई है उतने वो मर गए हैं। उम्र जितनी थी उस उम्र में से ही आए हैं, वर्ष 20 आए 25 आए 50 आए 40 आए, उतने वर्ष कम हो गए, जितने वर्ष आए उतने कम हो गए। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु आज दिन तक जितनी उम्र आई उतनी तो खत्म हो गई, उतना तो मर ही गए। वहम ये होता है, सबकी धारणा ये है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे मर रहे हैं, प्रतिक्रमण मर रहे हैं। जीना हमारा कम हो रहा है, जब पैदा हुए उस समय में जितने वर्षों के थे उतने वर्ष अब नहीं रहे, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष में कम हो गए, हरदम कम हो रहा, हरदम कम होने में कोई विलंब नहीं होता, ठहरता नहीं, विश्राम नहीं होता, हरदम। आप सो जाओ बैठो काम करो न करो, शुभ करो अशुभ करो, न करो कुछ करो, उम्र घटती है घटती है घटती है घटती है, श्वास जाते हैं, जो श्वास बीतते हैं तो उम्र खत्म होती है। घड़ी होती नहीं घड़ी, कट कट कट कट, एक एक कट में उसी से भी कम हो रही है, और सब कमल सब हो जाएगी, उसमें चाबी भर देते हैं फिर चालू हो जाती है। अरे चाबी भरना तो आता नहीं हमें, खर्च तो होता है, चाबी भरना आता नहीं, तो खत्म या खत्म ही हो और क्या हो बताओ, चाबी आती नहीं भरने, खत्म हो रहा है, तो सब संसार खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है। तो हरदम नाश ही होता है ये संसार, और धर्म है जो जो रहता है ये परमात्मा, उसमें किंचित भी कभी फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं, वो हरदम है। जो ये हरदम ही नहीं है, हरदम नहीं है, अभाव हो रहा अभाव, तो देखो अभाव जैसे होता है उसी प्राप्ति में क्रिया कारण होती है, क्रिया करेंगे चलेंगे तो प्राप्त होगा, और उसमें अक्रिय ही प्राप्त होता है तो समृद्ध हो जाएगा। नींद नहीं आवे, नींद आ जाए तो प्राप्ति नहीं होती है, नींद न आवे और चुप रहे शांत रह जाए, जितना शांत रह सके तो शांत हो जाओ, खुश रहे, क्योंकि क्रिया रहे तो ये तत्व है, क्रिया रहे तो उसे प्राप्ति हो जाएगी, क्यों सब जगह है। अब क्रिया रहे, क्रिया करेंगे तो उसे विमुख होंगे, उसे दूर हो जाएंगे, क्रिया रहे तो होगा तो साथ हो जाएंगे, जहां क्रिया वहां है, जहां क्रिया हुए वही परमात्मा है, उसी प्राप्ति में सीधी बात है, सरल बात। संसार में तो क्रिया पे प्रधानता है, परमात्मा में अक्रिय होने की प्रधानता है, वो क्रिया की प्रधानता नहीं है, क्योंकि वो है है है, उस चुप होने से मिलेगा, उसमें है की प्रधानता है, उसमें नहीं की प्रधानता है, संसार में नहीं की प्रधानता है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो है है, उसमें विकृति नहीं होती, उसमें क्रिया नहीं होती, वो दूर नहीं होता, वो अलग हो सकता नहीं, वो है। सत सब परिपूर्ण, तो उसकी प्राप्ति के लिए निष्क्रियता कुछ न करना ही उसकी प्राप्ति हेतु है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, सत से ही सत की प्राप्ति होती है, सत से। संसार की कोई पदार्थ की प्राप्ति करोगे तो कुछ करना पड़ेगा, धन प्राप्ति करो, मान प्राप्ति कर दो, सत्कार प्राप्ति कर दो, प्रशंसा प्राप्ति कर दो, नाम प्राप्ति कर दो, संसार में कुछ हो जाए, महाराज विशेष हो जाए, लोगों में सिद्धि हो जाए, तो इसमें क्रिया प्रदान हो गई, और परमात्मा प्रदान प्राप्ति में क्रिया प्रदान नहीं है, निष्क्रियता प्रदान है, क्योंकि वो सब जगह है। इन चीजों को दौड़ोगे तो दूर ही होगे ना, वो है, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करोगे तो दूर होगे, दूर दूर हो रहे हैं, उसकी प्राप्ति में नजीक हो, नजीक निष्क्रिय। क्योंकि वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया है ही नहीं, क्रिया होती है जिसमें वो नाशवान होता है, उसका नाश हो जाएगा, और क्रिया जिसमें नहीं हो वो अविनाशी होगा, जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं कभी, है जो मृत्यु रहता है वो अविनाशी है। तो प्रावतम परमात्मा अविनाशी है, संसार विनाशी है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक है, 16 अक्षर है, इसमें सब आएगी, ना सत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं होती, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्य, सत वस्तु का अभाव नहीं है, सत वस्तु है जो कोई तुम है, आप है वहां है, परमात्मा है परिवो, हम जो बाह्य वृत्ति हो रही है यही विमुखता है, यही जो से दूर होना है, उस असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है, इस वास्ते जितनी प्राप्ति का मार्ग है वे सब असत की तरफ जाते हैं, असत की तरफ, है और ये नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भावा न विद्यते। अशुद्ध वस्तु की सत्ता नहीं है, सद्वस्तु का भाव नहीं है। सद्वस्तु है वो भाव नहीं, वो तो जो इसमें है सब जगह ही है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब में है। वो संसार है ही नहीं, ना सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में एकदम नहीं है। ये परिचिन्न है, व्यापक है, ये नश्वर है, वो परमात्मा अविनाशी है। तो अविनाशी बने में स्थिर बड़े मजा थिर हो जाए वही मिल जाएगा। जहां थिर हो वहां ही परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में अक्रियता मुख्य है। कई देंगे स्त्री गुणान एतान अतिवर्ति वर्तते, कृमा सारा कहते चेता स्त्री गुणान अतिवर्तते। तो प्रकाशन से, प्रवेंशन से, मोह में से पांडव न दृष्टि स्मृत नवता विकास उदासीन उदासीन हो गुण यो विचार लेते गुणावर्तन देते यो प्रतिष्ठते नेंगते क्रियाशोषी प्राप्ति नहीं है, स्वभाव स्वतः शांत। संसार की प्राप्ति अक्रियता से नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। क्यों उपनिंत प्राप्त है सब सुख में है। सूत्र प्राप्त है स्वाभाविक स्वाभाविक ही, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सुखदायी में भी है, दुखदायी में भी है, वो परिपूर्ण है, वो है। और संसार नहीं है, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, नाशवान है। इस वजह से सबको प्राप्त हो सकता है, दुखी को भी, सुखी को भी, दुष्ट को भी, सज्जन को भी, सुपात्र को भी, कुपात्र को भी, अपात्र को भी। वो प्राप्त होना चाहे उसको जो चाहे, सब जगह समान रीति से समाओ समाओ सर्वभूतेषु मन देशो न प्रिय। संपूर्ण प्राणियों में समाओ, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, न द्वेष न स्वस्थ। सोलो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो न प्रिय। है वो है, वो ये नहीं है, संसार में नहीं ही मुख्य है, परमात्मा है ही मुख्य है। सर्वदा है, शांत है, सदगान सिद्धगान आनंदगान। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक आकाशवत सर्वगत संति बताया है। जैसे आकाश है जो मत क्यों रहता है, घटाती है बदलाते हैं, खूब छा जाता है, शब्द होता है, विधि चमकती है, वर्षा बरसती है, ओले पड़ते हैं, सब है, सब उसमें भसम होता है, वो क्रिया और दूर में आकाश आकाश है जो क्यों, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, ना आकाश गीला होता है, ना सूखा होता है, ना सूखता है, वो है जो बंधु है। ऐसे परमात्मा सब है जो बंधु है, संसार उत्पन्न होता है, लीन होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है, ना सतो विद्यते भावा असतो भावा न विद्यते, और सतह अभाव नहीं मिलते, उसका अभाव नहीं होता, अभाव है जो मत में सब समोहम सर्वभूतेषु न वे द्वेष्यो न प्रिय ये भजन थे तुम भक्त मई थे तीर्थ भक्ति से मेरे भजन करते हैं, मैं हूं कोई मेरे में है, वे मेरे में और मैं उनमें हूं, इसका अर्थ नहीं दूसरों में नहीं हूं दूसरे मेरे में नहीं, ऐसा नहीं है, उसको इस बात का अनुभव नहीं है, सब जगह होते हो भी जानते नहीं है, क्योंकि उधर दृष्टि नहीं है, हमारी उधर दृष्टि नहीं है, वो तो है, वो तो है जो का त्यों है परिपूर्ण दृष्टि नहीं होने से अभाव है, और खुद तत्व का अभाव नहीं है, उदय दृष्टि न होने से हमारे लिए वो अभाव है, वो अभाव अप्राप्ति है, नहीं मानो नित्य प्राप्त को ही प्राप्त है, नित्य प्राप्त ही प्राप्त है सब जगह परिपूर्ण शांत घन सदघन सिद्ध घन आनंद घन शांत नारायण नारायण नारायण नारायण।